بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ولله ومن الله وإلى الله وبركة الله وعلى ملة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه وجعلنا الله تعالى من خيار التابعين لهم واللاحقين بهم. خوش كان برا كان سن صالة جريانات واتشات وكا دورم ليكان خو ازانم اگر نزیکیش بوایت مولنا ویشتان ابوایم لیاقت و توانایی او من نبو که او و وزیفم و بناو کسی که بلد لدین و دل صوزی خلق ابی انجامی بوا انجامی بوام ولی هشتا هر ام دوریه زجر من دعوة لوا كأو مقداري شوا أمتوانيو كم خوشو وظيفة قوم أداب كم نمتوانيو ولي أما بتشاوي كروالة دينوا نارحتيو ناقواريو محروميتا اگر منیش و ایویش نیت من باش به بلای کپیشتی ویت خیر و رحمت و ارجو بسر مانا بخواه گیانا کانم هیچ وقت من خیر و رحمت بو خون بو نازانم زندگی خوشو رفاهی کو آسایشی کم بو فراهم بی هیچ وقت اول خواه دوانا کم خیر و رحمت بوازانم حاضرم و دلخوشم و شاکرم تال بگذرم و ایو و باقی خلق خوشبختم او بخیر و رحمت زانم بس اما که لمن تال گذریابی اما مهمیه اصلا حساو بر لباز داشتیش اکم لتک ایسا و درکسی که شکر بو خوا مردم لیاقت یان بوا صلاحیت یان بوا او وعد خوا تحقق خيارك بويان كبلادية الرحمة بويان ايويش برا كانم خوشك كانم اقر راسكن طبعا ولي جدي بيو صميمان بيو بدرك وبي كبير ومكتب قرآن ناوي خير وخشي لوابزانن مالکتان چون بیو فرشکتان چون بیو سفرکتان چون بیو لباسکتان چون بیو زرق و برقکتان چون بیو او بخیر نزانیم اگر بدل که درست و بسمیمیت و ريبا ومكتب القرآن نايزم تساول الإنسان باسا كان بورن ولي تساولم براقة نزخيري خطان بورن أو نيمن أهم يدلن بما الدنيا تتعلقات وقسي وآسايش ديوا ديار الشكر بخوا ايويش اهليت تنبوك وقت مقايسي ايسا كم لتبوزشتا و اجنوم اقر يتوبوم سر الرأي اوك درد عيب مشكلات فرس ولكن هاتني خلق برو ريقى اخوا يبجار فربوا اي لخوا بس ياربي او نشانه او یکا ایویس و خلقیش لایقی او وعده اخوان که اگر مخلص بن بلاتان بو اکات خیر و برکت و رحمت بلا که دیست خیر و برکت و رحمت که او خلقه و ببونه اشتباه و نخوش کولوار بون ولی بیزار لدوا و درمان دوا و درمان یعنی بسم ازانی بو خویان ایش چه دوا و درمانه دوا و درمانه که خواه آفریننده بشر و دردی بشر نصیبه دی ببونه او که قرنها او دوا و درمانه با صورت درستیه عرضه نکراوه لنا او شعرابو او منالا شکوهی که کرد لوکه منع اکریه او درمانه لمردمی نخوش مفهومی جوابو لبیت کنیا چندین قرنه براسی پوستیک و روالتیک لدین خواب بناو دین ارزه کریه بمردم کلا یسمن ولا یغنی منجو هیچ شخص درمانی دردی بشد ناکا زیاد لوا خبر ایشمان هیا چند تبلیغی خراب اکره علیه دی زیاد لویش خبر من هیا که چنی بناو هدایت دینی و رهبری دینی خیانت اکریه به دین و به بندگان خواه با وجود او شکر بخواه من يشنو متلاشي كشن نكدو أبينين كالحمد لله زحمة إيوة سمري بوا فريك لخلق داتش لك ياغن تخوا تو بيت عالم آخران و لو تنياي يلخو ما قاهي مسائلي بذهن ماتيو بدل ماتيو احساس من تحريك كاتو قاهك بسورة الشعر اينوسم انت اخو حسرت خلطيك ازانم چنه زجركشن اوو للشعر اللي وتنها تقا اغلب ديتان اوو نمونيك بسفل تصويره لذهن ما حتى دا خود درد براو خوشک عزیز کانی شما چون که خو ایویش پخته نوون بباره اسلامی که حتی جنوشو کان با یکو بزن مسلمانان رفتار کن مسلمانان خصف کن با یکو باو کو فرزن دای کو فرزن براو براو دا خو حسس امانه گشتی دلمی هاو دو فل لولایشو ای خوایاتو ام مخلوق تا درست کرده ازانی میکروب فرز نخوشی رو یعن تی اکا درمان بو یعن نرده چه متاسفانه دکتر غل لباتی درمان مردم کن سم یعن تی اغن لباتی درمان هر وقت دلم اکل یا لمبارو و خلکو بو دیم بو درددار و بو درمان بو هرکی ام دو بیت الشعر نوستیم که وابزانم نردویتم بوتان که اکتیت آخرین دفتر پیم سیر وزعی مردمی روز رش که حرکتی هر خدمتی اکاتو کچی روز که هر خدمتی اکاتو چه روز رشتری اکا آخر تواو دنیات ما شاکی هر کسی ده صلات اجتماعی با خلق اکفیت دستی هر بناو خامد به مردمه هم سیر وزی مردمی روز رش که هر کتی هر خدمتی اکاتو چه روز رشتری اکا روز بروز خلق آمیشم برو روز رشتی و بدبختی اچه برا کانم آمان نخلتن روالت گل ظاهر زندگی دوینن زو شاید 20 سال لمبر یا دور تریش لمولوی که بحثم کل باری ام نعمت ظاهری لو که ممکن مردم بخلت نی که براسی نعمت اندزاد فیانا بشر تحولی فری پیا کردوه ماشین و نزنم تیار و جاد و ویسیم و تلیفون و عرضت به لگشت مهم تر دوا و درمان و امانه توضیحم و داوتم جماعت انسانان ارزیابی اما بکن بزانن امانه لگشت یان زریفتری عبارت لدوا و درمان لحرچه نعمت ارزش دارتر ولی گیست دست ایمه بشر بزانن اما نعمت یا نقبته اگر خاص حالی تان بیر گشتی نقبته ماشین نقبته تمدنک به چی جلوه غلیه و کفتوس دست ایمه انسانی نقبته دانشگاه نقبته مدرسه نقبته درمانی نقبته هرچی به نعمتی ازانی برقی نقبته گشتی نقبته و تو تماشای انسان که اگر لناو مجلسه که 50 نفر انسان زندگی بکن فقط یکی لو انسانه لمزایای نعمت او مجلس بیبش بی فقط یکی کی 49 نفری لتوا و رفاه و خوشیابه یکی کی بیبش بی بو انسانی که شرف انسانیتی بیجه و نعمتی لگشتی نگوده گشتی نجاسته وچه چونکه 49 نفر برخوردار لیول دانه ای محرومه سم برا کانم آمانه و بمزایای زندگی ازانو بحاصله تمدن بشری ازانن لذات خویش یعنی نعمت و رحمت خواهی گشتی ولی چونکه کفتوس دست ایمی ناکست براسی نقبت براسی لعنت مثالی لفرم هاو دو ایتر بحثی طولانی یک شوابو فقط ایسا مختصری کی بو ایو ایجم وک الوتن لوتن نها تغلا بعض مطلبی هست بعض اکم توضیح دا بو یعنی و تم وافر زکم که دوا و درمان و بیمارستان و دکتر بو او وقت 4 میلیارد ایانو جمعیت بشر بو 4 میلیارد که گشتی هست ولی مال فقیر روله اک تاقانه ان نخوشه ما تلن بیون لجه که لبیمارستان که بیخفتن معالجه بکن دکتر نسخه ای بو نسیه نسخه که بو بسنن دکتر برنامه غذایی که بو نوسیه بوی تأمین کن نتوانم اگر خود خواهان فکر نکنو انسانان فکر کنو او بیمارستان و دوا و درمان و امکانات و 4 میلیارد که گشتی لی برخورداره ولی او دایکو باو که زجر اکیشن که تاقانه کهان خوشوی سکهان جا امکنیشم مثال فردی نیه فرم بوگا لبان دست یعنی و خریقه یعنی داره چه پولیانیه بی ختم ده بیمارستانه که بیمارستانیش پیشره یا نگا نماقولن به اصطلاح فاسد جامعه ماقول لای خواهولی نماقول لای قدرگل نپولیان هست بیت خواه او بیمارستان و دوا و درمان و امکاناته که با 4 میلیارده که هست ولی او باو کدائی که اوینن تاقانه که یعنی لبان بالیان و لبان دستیان و خریقه یعنی درشه لبر نبون دوا و درمان و جگه او نعمته و نقبته و نجاسته هر واحد صاحب که باقی نعمت کان در ما باشتریم یعنی واقعا خیری چو برکت لای خواوا او نتوانایی داب و شرب توانی ل استعداد خوی و علم مواد خوا خلقی کردی ام گشت بهره برداری بکا ولی چون که نا اهلین نعمت من کردی سن نقبتو لعنتو اوارد سرمانا مفهوم او مطالبه قوصه خواه گیانه کانم هرچند بظاهر تمدن حاصل بوا بشر بیش رفتی کرده ولی اوه وا قدرت داره لدنیا انجامی اغن لتک بشره خواه او خزمته لحاله که اگر فرضی کن ایسه ایجن 6 میلیارده که 5 میلیارد و 909 میلیون و 909,000 و 909 نفری لتوام مزایای مدنیت بیشین لحد علابه خوردار بی ولی رحم نکن به یک خانواده که بی باشه فقط براسی او تمدنیه و نعمتیه دی اگر آماری درست ما شابکی بی تردید یک در هزاریش لانسان گل برخوردار کامل نیمیم بشتر نعمت و لبورش احنا حساوی لمزایای ام نعمتو تمدن و لبهر ناون زیاده لنوصون و نونفری لمحروم و زجر اکیشه دی اما خیر بو بشر نوالا گیانکم خدمت نکن به بشر نه قدرت دار ولو نه طبیب ولو نه دانشمند ولو ذات کارکه هم بیشی و ارزش داره خورتن هست اینشتین بیچاره دانشمند مؤمن بو موسایی بو ولی با ایمان بو انسان فره خواشناس بو مؤمن بو فریش محترم و محبوب بو بچه زحمتی که و تلاشی کرد اتمی کشف کرد بچه امید ولی که و کچنی خدمت بی بو بشر اول من حاصلی او بوا دیمان که امریکا چون رجانی بسر شرگل جاپونه نه ایجین دانشمند گل خویان خطا کارن البته فری ایجین دانشمند گل خطا کار که آگاهانه خیانت کن ولی تلاشکیان نتیجه اک اگه چون که اکفیت دست بشر نا اهل ضرر بو بشر نقبت بو بشر خیانت خامت نیه پس دوباره ایجم کم سیره بختی مردمی روز رش که هر کتی هر خزمتی اکا تو چه روز رشتری اکا بله تمدن ظاهری پیش رفتی بوا ولی بشریت ما شب که روز و روز روز رشتره وی هرچی پیش رفت فرتره وی امکانات فرتره وی بشریت با مفهوم درست بیناسه روز رشتر و کلغتر و بدبختره وی او کلمه ایک لباتی درد بشر آوا امرا لباره دین آوا کیفی خویا چه دشمنی هست دینی خوا کیفی خویا چه دشمنی هست دینی خوا بلام پیم سیره بم گدوسه لهر لاوا شی اکا متوجهن یعنی شا کیف خواه هرچی دشمنی هست تبلیغ اکا علیه دین خواه او مهمیه او وا عجیبه لنظر منا ام گشت دوسیه هست چون دین اتوانی هشتا بمینه بم گشت دوسوه چون که فنا بخواه دوسیک لدوسیه لی که هستی لم دنیا لمیلیون ها دشمن زیادر ضرر اگینه با دین خیانت جبرا کنم واقعیت اوسکه بشر آوان خوش محتاج درمان خواهی که او بندگانی خلق کرده او بشری خلق کرده ویلی نکرده که بود دردگلی درمان دانه می بو دردگل جسمانی که فره بی ارزش نسبت به دردگل روحی و انسانی درمانی دنیا و اگر خوی تلاش که جنبتی تانه و عبارت لکلی دا این دوا خوی تلاش که اتوانه از آن خوی دریغی نکرد با تلاش که بیدوزه تو استفایده ای با درد گوره روحی و انسانی امکانی هست ویلید که درمانی با دنمه نویلی نکرد با هر لو روزه و اولین انسانی لی خلق کرد آدم و حوا سلام الله علیهما او درمانی چی بویان تأمین کرد و یعنی ناک چون که او مهم کرد درد انسانی مهم کرد تا درد جسمانی درمانی بویان ناک هر با جوره هر چه چوه برو چوه برو چوه برو تا زمانی که رشدی بیه او که ایتر او درمان خوابی نره بتوانی نگه داری بکا کامل ترین نسخه با ناک قرآن با وسیله کامل ترین و لایق ترین استاد محبوب ترین بنده الهی خواه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله طبیب امی طبیب صادق نسخه نجد و بشر که او خطبه مشهور علاه البلغتو تاند بیه دوای و دین هات و ایس دست بشر معلم دلسوز و صادق هزار رحمت و برکات خواهی لی به وظیفه خواهی ادا کرده دستور ایک مجدد هات و لطرف خواه یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هو غير تبلغي شيش كاريكي نوا هو مگر خواه جزائي بغاته و بو درسوزي بندگان خواه چه يكيشا چنه زجري تحمل كار حالي بولا دستورة كي خواه معناه وسا كمجموعي او وروح مطلبته وقت الروينته اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا بتوابي وخنشيني وفاكي بروب ولا يخواي خواي زاني ترمى وقت وداعا اشي روح بيان لخلاصة بكاتو او خطبه مشهورك یک به یک لمسائل اساسی دینی بیان کرد بو هزاران نفر لو انسان یا لو لبوبختی و جهالتا گرفتار بون و کفتون سر ریگه خوشبختی و نور لو دا هر جمله یک لمسائل اصلی و مهم دینی تبلیغ کرد خطابی اکر لمردم الا هل بلغتو مردم اونه گریانه و زیاده خاطره ویل گذاشته که چه کرده و چه تحمل کرده و تبلیغ دین و خواب بندکان و خواب این زنی ما یعنی ایتر توابو یعنی دوره تبابت من توابو من ایتر بازن شخصاوم ارون برا رحمت الهی کل گریانه کفتنه و مردمو لو دا تصدیق یعنی کرد کباله ای رسول خواه صادقانه تبلیغت کرد الال ياوه اللهم فشهد خيطوش خبرت هس بزانة وتستقك كمن وزيفة خم ادا كردو دينتهم تبلغك باوجود اوك خواه نسخي كاملي نار بوسيلي كامل ترين طبيب نار دي ولي چه كل بشر نه كل بشر چه امتك خوي آوا درد دارم كقلائك ازانم نه كل امتك اوانوا لخوا بزياغ بي مقداريك داچ لكياغنو ازانن ريگي خوا قم كرياغو تکانيك اغن بو اوكا دوباره ريگشيو ياكا روشنو بكنو اواني چه هشتا درد دارن لنو خانواده ولیانا دردیانا گرفتاریانا اما چه رازه که چونه بیشتوا تبلیغ دشمنه نه مگر خود محمد صلوات الله و سلام لناو درکو دالو شمشیر دشمن ولو عبوری نکر تا دینی گیانه مرحله تبلیغو الاه البلغتو بوچنه ازانی بس کار دشمن نیه دشمن نه توانه اعم وضع پیش بیره و بشر توشی بوا دو سوای کرده کام دوست دوست دروزن گیان اووا دو سیب دروزن اتوانی انجامی بگا بو زرردان لدین میلیون ها دشمن نتوانی اصلا قبل مقایسه نی اصلا نسبت یعنی با یکو او سه مفهوم او بیت دوما که وقت حال دین اوینم چه درمانه که و چه نوره که و چه ایسه چه اشغاله که تحویل مردم دریاغ بناو دین کیفی خویا چه دشمنی هست دینی خوا بلام پیم سیر بم گدوسه لهر لاو چی اکا اخر دانی دوسی هست دوانی هست فدی هست هزاری هست ملیونی هست ملیون ها لدنیا بناو رهبری و زعامت دینی و هدایت خلق بناو فقه بناو تصوف بناو عرفان بعنوان ول مختلف گویا دوستن با دینو تبلیغ دینو کن دانی کن با عقیده من لوانه بو کافی به دین بو همیشه گم بکا دی بمگ دوستو چون ام دین خواهش را گم ناوی براسی سیره نزانم خاصتوانن متوجه بون که بوچه تعجبه کم که براسی هر مکتب اکتر هر سیستمیک انسانی تر که بررسی مسائل انسانی که اگر برگ بگری لبرابر دشمنی لو لبینی نوا لبینی نوان بدون تردید دوستگل خراو فرزو محوی اکنو هر یک نفر دوست خراو کافیه مکتبی گو همیشه رسواب کاتو گمی که زیاتر لچوارده قرنه ام نور الهیه دشمنل هیچی لناو ام گشت دوسته و عبوره که چهشتا زینگه چهشتا توانایی او احس من تو او اگر صادقانه تلاش کن بی دوسین و بی دین و نو خلق ام تعجبه وره چون نفوته بمگو دوسته و چون محفونه وی جاوکی چی روشنه درمان منحصر بفرد با دردگل انسانی انسان خواه انسان نردیه لوقتی کشان نردیه که رشد بشری گیانیه سا او حدا لنواری که زودتر بله انقلاب من بله انقلابو من لباره بهاییه لوا اما سایل توضیح دریاغی ترسر بحثی لناکم که بشر بتوانه ام درمانه حفظ که بگونه نور قرآنه که وحش شون که اصلکی که نور قرآنه محفوظه لبرو هر چیک دشمن و دوستگل خائن ضربتی لبن خیانت کن بخلق و بدین انسان لصادق لهر زمانی که کهیان لبه اتوانن دوباره ام نسخه بیرنو ناو مردم و سین فلم رولا غلمه لو دیبون بحثم اکرد لباره مسئولیت انسان و نسبت به انسان ول که ممکنه لو دوا توضیحی بگن بوتان اما مطلبه ود بویان که فره خوشه هرچی زودتر درد بشر درمان بی نهایت مطلوبه فره